بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. وأشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم الذي خص شهر رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتامبلي جتر يالا تبارك وتعالى نونغي نيانا لسنية ننت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالنكو يالا دولي خيوال تمسلك جناب لولو تايدو نجل بند ببس نخ دني إيغالي ay ñu arrêté won vendredi té moy aya 180 ba aya 195 ci sura ala imran. Japp na né ñoo ngi yémon aya 94 wala 93 lañ yémon. Kon tay ñu ngi tambalé ay 194 195 ñaari ay yi ci desson bi iznillah tabaarak wa ta'ala mom lañu yéggali. Ñaari ay yoy nek suñu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala mingi ci jangal ne mom yalla tabaarak wa ta'ala moy ki yoni yoninti. Kon nit ñi nga xamne top na yoninti borom bi tabaarak wa ta'ala dina len defal texe, yalla du len gatchel bisub yawmal qiyam. Bis bobu nga xamne bisub rendez-vous la, rendez-vous bo xamne kenn ci doomu adama yi goor ak jigen mak ak ndaw kenn duko wute. Rendez-vous bobu nga xamne moy rendez-vous yalla, muy rendez-vous deug. Borom bi digne kep ku ci liggeyal yalla tabaarak wa ta'ala yalla du ko neenal. Motax mu ne ci aya yoyu rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Mune rabbana yow sunu borom wa atina yal nak nu indil ma wa atana lak nu dik. Yalla def no dik indi ñu ci kaw suuf liggey lo nu dik nu. Li nu yalla dik nak moy ay xewelem ak yermandem. Xam ngeen ne yalla du kuy fausser rendez-vous. Yalla dun wax ne jaamu len ma ñu nekk ci kaw suuf diko jaamu ci waxtu yi di xif di mar ëlëk yowmal qiyam ñu yow rek ñu ne leboon leppoon acca dañ leen doon nax rek dem leen dedet. Kon yow yalla ñoo ngi lay naan nga indil nu, nga jox nu ma wa'adtana lak nu digoon, lak nu waxoon ne moom nga nu dencal ci ay xéewal ci ay yermande yow yalla borom bi no ngi talal sunuy loxo ginaa bu nu xamé né nun mënu nu ya man ñun amu ñu ya am ñu talal sunuy loxo lang nu digoon ci aduna ba nu lay jaamu ci lam ñu yonenti yow yalla nga jox ñu loolu faqar sa'alu rabbahum ñi kat ñu ngi ni taxaw di laaj seen borom an yu'tiyahum mu jox len ma wa'adahum lam len digon ala arsinati rusulihi ci lam ñu yonentiya min nasrin tamkin fil ard yalla jox nu ndimbal gi ñu digon yalla yo ya waxon ne in tansurukumullahu fala ghaliba lakum su len yalla dimbalé ken du len gagné kon yalla sa ndimbal la ñoom lañuy laaj sa ndimbal lañuy ñaan yow yalla wa ya waxon ne kep ku la jaamu ding ko kutal ci suuf si ding ko defal tamkin ci kaw suuf yow yalla lol nga nu digon tay ñoo ngi ni taxaw talal suñu loxo di la ko laaj haza fid dunya neena li nak ci aduna kessala bok na ci ñoom liñ koy laaj moom mbindeef yooyu ginnaaw ba ñu ñaanee yàlla tabaraka wa taala mu defal leen la mu leen dig ma waatana ala rusulik liñ ñu digoon te say yonent yeggeenu ko wala tuhzina bul nu doyadil bul nu toroxal yowmal qiyaamati bisu yowmal qiyaam allahu akbar mbokk yi yowmal qiyaam ku yàlla dugal safara rek yàlla toroxal na la yowmal qiyaam ku yàlla walluwul ci yërmandeem rek toroxtaange dina la dab ndax yowmal qiyaam ñaari kër ñoo fa nekk këru xéewal ak këru taraanga ku yàlla baaxewul ci këru xéewal yi rek torox nga ak koo mën a doon loolu moo tax ñi ba ñu xamee loolu ñu taxaw tàllal seeni loxo di ñaan seen borom naan ko rabbana yow sunu borom wa aatina yal nag nu indil ma waatana lang nu digoon ala rusulika ci say yonent ndekke gis nga yonent yi du kenn ñu bëri lañ dañoo ñëw di dem ku ñëw keneen dem léeg-léeg am na jamono yoo xam ne ñaari yonent fekkante nañ ñetti yonent fekkante nañ ku ñëw keneen dem ku ñëw keneen dem soo gëmee kenn gëm nga ñëpp soo weddee kenn weddi nga ñëpp yonent yëpp la nuy boole gëm yonent yooyu nag ñoo ñëwoon yàlla jox leen message ñuy wax nit ñi dégg ñu naan nit ñi bu ngeen jaaree yoon yu mel nii su ngeen defee lu mel nii yàlla ànd ak yéen léegi nag ba ko nit ñi defee ba yowmal qiyaam jot nit ñi taxaw ci kanamu yàlla ne yàlla kat la nga nu digoon te sa yonent yi waxoon nu ko yow yàlla tey loolu nga nu dencaloon loolu lañu bëgg nga jox nu waaye yàlla bokk na ci li ñuy sàkku ci yow tey mooy bul ñu toroxal wala tuhzina yowmal qiyaama bul nu toroxal yaa ngeen ci alquran ñu ne faman zuhziha ani nnaar wa udxila aljanna faqad faaz ku yàlla soril safara dugal la aljanna yow texe nga yowmal qiyaam gàcc gi fa gën a rëy mooy dugal la safara moo tax ñii ñu ne yow yàlla bul nu toroxal wala tuhzina bul nu toroxal bisab yowmal qiyaam ndax yowmal qiyaam kat ay nit dinañ fa torox de du ñëpp nag waaye am na nuy torox yowmal qiyaam ndax sunu borom moom ñu ko nettali ci suratul ghashiya mu ne keroogee yowmal qiyaam di nga gis ay kanam yoo xam ne wujuhun yowma idin khashia amilatun nasiba tasla naaran xaamiya tusqa min aynin aaniya laysa lahum taamun illa min dari la yusminu wala yugni min ju yàlla ñu yàlla musal ci ñoonu borom bi ne yowmal qiyam amna fa ñoo xamni da ngay xol seen kanam ne xam na ñi tay dañuy torox seen kanam yi rek ci la nit ñi di xame ñi ñu torox lañ tay ndax beut ya nga buqeeku kanam ya nga ñeek lendeum ñu ne yalla waaw pourtant ñi ci aduna dañu sonnon de mu ne wa dañu sonnon waye tay duñu fayeku amilatun nasiba ñi dañu sonnon mais tay kenn du len fay lutax ndax lañu sonnu du lolu la yalla wax sonnu len ci lolu ay nit ngi alakhirah dañu sonnu trop ci aduna waye yalla du len fay luko waral ndax ñom lañu def yalla def lo wu len ko pourtant amana sax ñom lañ doon def dañu yaakar ne diine la motax ci suratul kahf ci fin bi borom bi tabaarak wa ta'ala nan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsanuna sun'a yow yonent bi kay ma wax la ay nitangi ni yo xamne seeni jëf yi ñëfoon ci aduna yëpp sankuna té ñom kat jamono jañuy def dañoo yaakaaroon né lañuy def lu baax la xam nga tay yor sabar liko teug diko boole ak la ilaha illallah kikoy def fi tay ci aduna bi ci senegal kikoy def lu mu yaakar ha tiyaba fekk bakkar la am ha ki tag ay radio guddi di yuxu di fecc di way di salantiku di pakarñe lum fokk mom tiyaba fekk ay bakkar la am li nak mu nekk nonu ba de mom dafa yakar ne man jaamuna yalla yalla jël ko do ko safara lutax ndax yalla fecc lowul ken yalla amul diine ci ñuy fecc jog leen yëngu ku gëm yonen na ci yëngu ñep jog di fecc tagar paye ak mère yek ñep di jaxaso ñi tepp ci bir jakk ci allo yalla amul diine bobu nak diine bu ñuy fecc yalla indiul diine bobu yonent bu fecc yalla yoni wuko amul fenn ci alquran kamil yaangi ni ubbi len ma aya bu yalla wax fecc len kon nak nit dina sonu ci aduna dafa ne damay jaamu yalla fekk yowmal qiyam du fayeku ndax li nga def yalla santu lako yow ya ko créer sa bop yow ya ñew ci islam nga indi ci say xalaati bop yo japp ne rafet na nga ñew tay indi ko ci diine bi diko def ay yalla bugugo law kana khairan la sabaquna ilayhi suron diine fecc ak ciepi boole goor ñe jigen ñi xéssal mais xop xapati da ngay gis legi conférence ñu ngi ci koor da ngay dem legi sa kër avant ngay dogu ñu tégal la ben conférence ci télé bi ñu né conférence islamique islamologue paratar trutur suñ la woné nit ñi séram day taw conférence bi nek fofu au lieu mu wax ñi dëgg mu naan leen asakaay gëlem bo amé juroom ñaari gëlem wala mu naan leen kinkiliba mo gën café ci xaw mom nek ñi ngi ni tekku ci kanam ñom ñepp bu ndé dañuy dem safara au lieu mu wax leen dëgg yalla bi mu leen di wax né yeen ñepp ñi téw fi tay danaka duggu ngeen aljanna waaw wala yoy lañuy nekk ci koor gi ci conférence yi diko wax nit ñi duñu delu ci yalla duñu tuup duñu xamne jaaruñu ci yoon wi ba dé ëlëk dajé ak yalla duggu leen safara motax ñi ñu né yow yalla day wala tuhzina yawmal qiyama yow yalla bul ñu gatchel wallahi gatché wessul yalla duggal la safara yawmal qiyamati billahi allazi la ilaha illa huwa ku yalla gatchel yowmal qiyamati rek moy ku mu duggal safara motax ñi ñaan yalla bu len yalla duggal ci lolu bokku na ci li ñaan yalla ñom nit ñi bax ñi ñi ne ko innaka yow yalla la tukhlifu do fosé al mi'ad rendez-vous dik yalla lo wax def ko al mi'ad al wa'd mbok yi bour bobu tuddu Allah lumu digge def ko yalla nurawul ak ñun do mo adama ngay waxal mune la suba ginaaw suba bu wer de nga ñew mune la lima yaakaaron gat jotuma ci pay fek yow saaduna ak salaxire pre nga parce que waaji neena la suba wala neena la ngone wala neena la gudi wala neena la ginaaw suba wala neena la bu wer de nga feex daw ñew mune la lima yaakaaron jotuma ci nga dem mune wa yow ñi dañuy font rek ay nañ liggey mo yow gis nga bi nga xamé do joxé waxal deug bi commencement rek neena ko mënuma ko point mënuma ko nga baña am bakkar iza qulta nam fi daynin fa atimahu so xasse wax waw respectel waw bi ndax waw kat ci gor waw kat fa ci gor bor la gor su xasse wax waw bor la te bor lu ngeen ci xam fay bo waxe waw rek terminé iza qulta nam fi daynin fa atimahu fa inna naam ala al hurr daynun wajib ko xassa wax waw rek jeexna bo waxe waw rek malaaka yi bindi nañ ko wax di xaar doy def motax so woré nit ki rek am nga problème ak yalla ki gëna bon ci nit ñi moy ki waraati bal sax ki woré yonent bi daf ko boole ci nafiqi parce que utal nako mandarga iza waada akhlafa su digé wor yalla nak du wor waaw wa ufu bil ahd innal ahda kana mas'ula yalla neena respecté len dik respecté len rendez-vous ndax lolou kat luñuy laaj ci kanamu yalla ëlëk yowmal qiyamati la innaka yow yalla la tukhliful mi'ad do fausse rendez-vous yow borom bi tabaaraku wa ta'ala waaw yalla du wax def len ñi di def ñi lank ëlëk yowmal qiyamati yalla ne man ma waxon waxet ko du yalla de yalla du wax di waxat xam ngeen yalla mom lan la wax ma yubaddalul qawlu ladayya man sama wax du changer yenent bi neena keuyit ga yalla don binde keuyit ga fendina khalima gi yalla yekati nako li yalla wax nako ba bari abdul qadir jilani rahimahullah iblis daf ko feñu bu ko alak ni iblis day feñu ay doomu adama jamono bu nek waxtu nek iblis feñu abdul qadir jilani bu ko boole ci ñimu alak gennel ko ay couleur lair verte bleu jaune rouge ba ciagal rek mu wex tal couleur yu rafet lampe nayo yu wex yoyu munako abdul qadir jilani man la sabrom lepp lu mala tere won daganal nako ci yow rek munako tuk mbam bu bon bi a'udhu billahi minka yalla ma yalla musal ci yow rek leer gi fay mu tok ay minute mu feñu ko nak ak jëmum ne ko no xamé ne man la no xamé ne man la mune ko yalla du wax di waxat lo tax ma xamne du yalla moy wax ak man yalla lim waxon dem lol la wax tay waxam passé na jeexna fi waduna bil jeex yalla lim don wax waxnako du wax di waxat nak fofu la xamé ne du yow te yow da nga ne ma li yalla daganalon ci man li yalla aramanon ci man daganal na mako may xamne yow bandi bu bon bi nga mune ko pourtant gaay yu bari fi la len jaar mune ko man duma ci bok deug la gaay bari fi la len iblis jaar shaytané bokalé lolé nak yalla ñi mu ndialo lolé ñi mu nan lolé sangara ñi mu def lolé lu bon gaay yeb daadi def waye ki mus moy ki pass passam takk ak alquranul karim ki jël ay nopam denk yalla ak xelam ak xolam so denké yalla sa xol ak sa xel jël sey beut sepp ko ci alquran iblis dula mëna wor parce que lepp lum la wax rek dang koy pécé lepp lum la wax rek di nga am natukay boko nat iblis do wax ak yow mukk am ci yow ndam ndax pax bu mu tepp ding ko meuna pax bu mu gas ding ko meuna tepp ndax yow dafa am sa beudi fu mu teggu ba pare kon ga yaangi ni ñi nga xamne ñom ñoy al abrar ñoy nit ñu bax ñi ño taxaw tay ci sen kanam borom diko ñaan ne ko yow yalla bul nu toroxal wala tukhzina bul ñu toroxal yawmal qiyamati bis pench bisu taxaway innaka yow yalla la tukhlifu do wute do fosse al mi'ad dig bi nga digge won lo wax def ko yow yalla gis nga gaay bi ñu ñaané ñaan gi bañu tambalé naan rabbana ma khalaqta hadha batilan rabbana innaka man tudkhil an-nar gis nga sank doon nañ wax ne wala tukhzina yawm al-qiyam gis nga aya bi fi rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytahu yalla ko duggal safara toroxal nga ko ku duggu safara safara rek torox nga na xolé wa safara buñ leen di lak doyna torox tangé rek ay goor ki jigen ay maga ki ndaw ñu boole leen ci ay xur ci ay pax ñom ñep ñu def yaramu neen lool rek torox tangé la tay buñ jëlon ay nit yobul leen ba ci stade bi tegg leen ci gazon bi futti leen goor ki jigen ñu def yaramu neen nit ñi nak ci tribune bi di leen xol ñoñu ndam lañ am wala gatché ha gatché kon borom bi tabarak wa taala bu jëlé ay goor ki jigen makka ki ndaw futti len bañ ne dungu ni len sen yaay juré won kedd ci ñom sër tubey top ko yemul ci lool waye mu duggal len ci kambu safara ñoy am nañ gatché dañ torox nañ mu ne ñi bañu ñaané sen ñaan gi ba paré lan mo xew mu ne fastajaba lahum rabbuhum yalla nangul len Allahu akbar bañu commencé rabbana ay ba fi ñu yem ñi liñu ñaan yeb yalla nangul nako fastajaba lahum nangul na len rabbuhum sen borom lan la len yalla nangul mu ne len anni man yalla la udi uduma sank amala jëf amilin aji jëf min kum ci yeen Allahu akbar yalla neena ku liggey ma fay ko ay baangi ni ku liggey rek yalla fay la xalal len ma déplacer ndax verre auto bi ku liggey yalla fay la ku liggey rek yalla tabaaraku ta'ala fay la yalla nangul na len ne len ah ñewaan na fi de ay wey anni man yalla tabaarak wa ta'ala la udiu fitane na duma sank la udiu duma sank amala jëf amilin aji jëf min kum ci yeen degg de li motax kon ñu wara jëf comme yalla neena ku jëf duma sank sa jëf man duma neenal jëf ken kon nak lan moonu war ha moy ñu jëf parce que yalla neena du sank sun jëf kumu mëna jëf kumu mëna doon ci ñun bu fekke li nga jëf yalla mo la ko jëf lo ha yow de texé nga amma bu fekke li nga jëf nak ya ko jëflo sa bop wala keneen mo la ko jëflo da ngay perte lan motax ku yalla jëflo do perte moy li nga jëf yalla mo la ko sante suma don joxe misal da no wor de ha lutax sunu koor du nu perte parce que yalla mo nu wor yalla mo nu wax wor len ñu ñëm ñu dali wor su dog jote mu ñu ne dog len doge ñu am tiyaba legi nak su ben way waxon man damay wor mais duma dog bu nit ñi di optimiste man dama koy continuer ba minuit bu nit ñi di xëdd man duma xëdd non algérien wor ya bu bu dal rafet man dama gëm dafa yok day ay tapel man ko ma yok ba gëjjot wala ba minuit c'est bien beau mais yalla dula fay dafa am ñetti nit yu deg yonnati bi alayhi salatu wassalam ni muy jaamo yalla ñoñu loolu la deg bi degge yonnati bi ni muy jaamo yalla ñu ne ah yonnati bi de yalla bal na koy bakaram du ko ci bonne yonnati mu julli ko ne mu tok ndax yalla ne nako li yaghfir lak allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar kene ki ne man dama baye jigen jigen sama kenen ki ne dotuma nelaw guddi kenen ki ne dama wor ko ceul ñom ñet dañ wax baxna wala baaw akkar ak baax dotuma takki jabal sax jaamu yalla lolu baaw dotuma lek bu ceul damay wor suma toll lolu baxna wala baaw dotuma nelaw guddi damay naaf la rek bo beul ñom ñet ñu bëgg tambali yonent bi deg yonent bi dem seen kër yi fekk leen fa mu laaj seen jabar yi bañu fenn ah té nga bay ma ñu nga xon ñom yonent bi wol la ñom ñet ñu tok yonent bi degg na li ngeen wax kenn ki ci neena dootul wo dootul lek keneen ki ne dootul jégué ci geen ñi keneen ki ne dootul nelaw guddi waye man yonent ma len gëna ragal yalla damay lek di wor di dox dama am ay soxna suma jaamo yalla wax jox soxna yi wax waye bu guddé dina jaamu yalla kem waxtu après ma jox sama yaram akam moy man ma len gëna ragal yalla ma len gëna man lima indi man yonent ci dakor bobo lima indi ci dakor bobo man yonent dal ci moy din equilibre ñu nek al wasat dem ci digg bi sunu diine amul labbe wu sunu diine amul wor dolek amul sunu diine amul baña sambu amul baña solo amul naf sa bop dof lolou amul ci l'islam wala yalla muné yeen xéet wo xamné da ngay rek diggu doomu en di lek di nan di sey di liggéey di jaamu yalla ndax yaron bi lolou la indi ku ci d'accordul nak yaron bi na bokko ak man bokko ak lima indi man yonent bokko kon nak madama ku liggey yalla fay ko yalla neena ku liggey sax sa liggey duma ko sank anni man yalla la udi duma sank amala jef amilin aji jef minkum ciyen min zakarin gor aw unsa wala jigen ba'dukum limim ba'd yalla neena kumu mu la doon ci yeen goor la wala jigen la bu liggeye yalla fay ko ni rijali nasibum mimma kasabu walin nisa'i nasibum mimma tasabna ku liggey yalla fay ko yalla sanjem ku xey ñu pointe la rek woor de nga fay ko sanje yalla islam moy sanje yalla ku ci xey yalla fay la waaw fexel ba bi ngay xey ci l'islam rek li ngay def lepp dala fa yalla sante bul def mbinde fi li ñi santane ci kawsu bul ko def de dafal li la yalla sante waaw bul xol do mo adama li ñi def ci kawsu nga defa ne ku ko def rek yalla fay ko nga ñew def gis na amna societe bu ñu jël ci senegal muy balé han amna societe muy balé lu ngi do Veolia amul lu jël muy balé su ben way gisé wa Veolia ñuy balé mu dem jël balém da di balé tali bi yépp wala mu balé koñ bi yépp wala mu balé dëkk bi yépp après wër dé mu dem jaxaso ak ñoñu moy mu ñëw né damay fayé ko ndax dañ ko fay han ndax dañ ko fay han kenn sant ko ko jaxna yalla kon so beugé mu fayé defal lim la sante waxon na kérok jeudi la xawma vendredi mo xéen charti yalla dina ngo jëf surutu qubulul amal ñenti charti soy jëf bëgg yalla fay la fexel jëf yi ngay jëf depp ñetti charti ñenti charti ban mo ci ñëk moy gëmal yalla yow mi jëf ndax ku gëmul yalla lo def dang koy perte mo da yeen say ngeen gis ñi gëmul yalla di joxe ay don indi ay ciép indi sukkar tawax ay hôpitaux defar ay téen defar ay forage defar ay pompe indi ay garab né ñepp dañoo perte yàlla du leen fay parce que yàlla charte yi muy nangoo jëf muy ngëm yàlla soo gëmul yàlla nag loo def perte nga innama yataqabbalullah min al muttaqin wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansur képp ku gëmul yàlla lépp loo def ëllëg yowmal qiyam day nekk pënde poussière day naaw kon booy jëf gëmal ku gëmul yàlla du nangu sa jëf ñaareel mooy yow mi gëm soo bëggee yàlla nangu sa jëf ñaareel bi mooy lan al ikhlaas sellalal sellalal say jëf sellal mooy jëf kan na yàlla tax su yàlla taxul da ngay perte tey bokk na ci doomu aadama yi lu bëri du tax du jam tiyaaba mooy ñu bëri si ñun dañuy jëf te sellul ndax yàlla taxul yàlla taxul waaw ñu bëri dañoo bëgg ñu gis leen ñi bëgg ñu dégg leen man samma samma allah bi ku bëgg ñu dégg rek yàlla dina ñu dégg la yowmal qiyam nga perte wa man yura'i yura'i llahu bi jàngeen alquran yàlla ba mu ne xur wa ca safara laay dugal jullikat yi allazina hum an salatihim saahun ñan la ci rek mooy ñi ngi stal allazina hum yura'un ñi ngi stalu ñi nga xam ne luñ dañuy def rek pour ñu gis leen wala pour ñu dégg leen mooy setan nga ma démb ci tele dégg ma démb ci rajo bi seetet mais gis ngeen ma mais ma foofu lu ma joxe maana maa yoroon xaalis bi di sotti waykat bi ay gars yi dama seen morom gis nga oto bi ma maye bi non man kër laa maye par plus trois laa ko jox perte nga ñoom dañoo perte kenn du fayeeku ci ñoom parce que yàlla taxul yonent bi nee na booy joxe na nga fexe ndey joor bi nëbb li ngay joxe ba càmmoñ bi bu mu xam li ngay joxe lan la borom xam-xam yi nee na kii joxe te yàlla tax ki muy jox balaa muy nangu lim ko jox li muy joxe ci loxo yàlla la njëkk a tegu ba pare doog a tegu ci loxo waaji kii joxe ki muy jox balaa waaji nangu kii joxe yàlla la ko jox ba pare mu doog a dem ci loxo waaji loolu moo tax ci matière joxe yàlla wax ñu lan tanaalul bir xata tunfiqu mimma tuhibun lu ngeen mën a am tiyaaba lu dul waxtu wi ngeen di joxe li ngeen gën a bëgg ngeen di joxe xam nga ñun sénégalais bu ñuy saraxe lu ñuy saraxe li ñu soxlatul bu dee yére yére bu làkk wala yére boo xam ne poosi la ñoo xar amaana sax ne dañ la cee mos a poosu tafu yére bi dootuma ko mos a sol kii pare naa ci nga jël yére bi saraxe ko doo am tiyaaba bu dee lekk desitu lekk bi ngay saraxe dañ nek ba suuf doga joxe do am tiyaba islam dafa ne li ngay joxe waxtu bi ngoy joxe dañay fekk nga bëgg ko fekk moy sa xol mi nga jël ko joxe ko yalla xamne yow li tax nga joxe mom motax way wañi sa mbaritu armoal ha wañi sa xoñu ko xoñi nga wañi ko joxe do am tiyaba mbok yi ñettel ñettel ñettel ci chartu yalla dina ngoy jëf moy mutaba moy yow mi jëf jëf ci jëfel jëf ci niko yalante bi jëfé won fofu nak lañu daanu ñun sénégalais yi amana lenn ci ñun gëm nañ amana lenn ci ñun dara ñu sélal waye ñi ëpp ci ñun duñu jëf jëf ci niko yalante bi alayhi salatu wassalam jëfé won so waxe ñu na ñun ni lañu fekk suñu papa ak suñu yaay di def wa ñun xamuñu loolu ñun li lañu xam de ñun li lañu fi fekk nekkul ne loolu fi fekk rek deug la de yalla yoni wul yonenti bi pour ne ko lo fi fekk yalla dafa yoni yonenti bi ne top len ko atiullahu wa atiur rasul ya ta ci alquran atiullahu wa atiur rasul ya ta kon fexel jef ji yow mi koy jef nga jef ko niko yonenti bi jefe won suma don joxe misal ci weru koor gi yonenti bi ko yalla ne woral dafa tambale fajar won nit ñi ban waxtu lañuy xëtt mu won ñu heure bu ñuy arrêté xëtt mu won ñu heure bu koor gi di commencé waye mu jangal ñu fan la koor gi yam wala waye mu nañu ku bëgg wor ci charte yi ngay wor li ngay def na ndëg yi ni ko may koor loolu la ko yëndu jàngale ba pare mu jàngal ñu ne koor googu ngeen di def dafa am weer wu ko yàlla santaane kon ki koy def day toog di xaar weer woowu ba mu ñëw mu defe ko noonu kenn ci ñun su waxoon xaar leen ma woor baraxlu Chaaban ndax koor bu ñëwee day metti ñëpp dañuy woor xaaral ma anticipé ko ma woor woor weeru Chaaban ba mu jeex est ce que woor na akay woor na de waaye na weeru koor la woor kenn du ko fay parce que ni mu ko defee yonente bi defee wu ko noonu kenn ci ñun su waxoon instant yi dama sonn xaaral rek ma boole tisbar tàkku santimis gée bu nit ñi di julli rek nga xam ne man damay naaw julli na wala jullul julli na de mais ndax yàlla dina ko fay yàlla du ko fay ndax ni mu tegalee julli du noonu la ko yonent bi jàngalee kenn ci ñun su waxoon na aji màkka instant yii ma toll ndax màkka su aj jotee buuxante bi day bëri am yenn saa yi am na nit ñuy dee xaarama aji waxtu yii mu dem dugg ci kaaba gi tawaaf dem maqama ibrahima julli ñaar rak génn dem safa ak marwa daw génn utali mina jóge fa dem musdalifa arafat jóge fa dem arafat jóge fa dem musdalifa jóge musdalifa delluwaat mina sànni jiwaat ay jamra jógewaat foofu dellu màkka dem mina jóge foofu delluwaat màkka jóge foofu dem tawaaf tawaaful ifaada après daal di ñibbi si yenn saa yi sax muy koo xam ne dafa jënd foofu xar rey ndax waajoo yi aj na màkka ndax aj na màkka dem na màkka de waaye ajul màkka ndax aj du waxtu woowu du jamono jooju moo tax chaque jour yow mii def defal waxtu yu ko yonent bi defee soo koy def nga def ko ni mu ko defee soo ko defee rek yàlla nangu waaye bis boo ci dugalee sa xalaati bopp yàlla du ko jël moo tax yonent bi ne man amila amalan laysa alayhi amruna mu ne foofu warat wa fi riwaaya man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu foofu warat yonent bi nee na mbir mii ma indi muy lislaam ku ci dugal lu ci bokkul yàlla delloo la ko beneen riwaaya bi mu ne ku ci sos lu ci bokkul yàlla du ko nangu kon so bëggee yàlla nangul sa jëf, gëmal yàlla, sellalal, jëfal jëf ji ni ko yonent bi defee, waaye jëf ko ci waxtu wi mu ko jëfee. Est ce que ku mu nekk nga julli heure bi taaxsaan ah ku mu nekk heure bi nga julli tibis, est ce que ku mu nekk heure bi nga julli gee. Kon nag waxtu gee jotagul, xaara ba mu jot. Su kenn encore xaaree ba waxtu gee jot mu daal di julli juróom-ñetti rakka, ñu ne ko waa lii nag mu ne damaa bëgg mu bëri ndax yàlla fay ma, ndax dina am tiyaaba doo am tiyaaba. Kon ñeenti charte yooyu mbokk yi mooy charte yàlla dina ngoo jëf. Jëf nag moom yàlla lim ci wax mooy li am. Ku jëf ku ne yàlla du sànq sa jëf, moo tax gis ngeen Iblis bi mu jëfee ba yàlla di ko dàq ci yéen mën yëpp, lan la wax yàlla? Yaa waxoon koo liggéey loo fay ko, yàlla ne ko maa ko wax de, mu ne ko man liggéey naa, mu ne ko fay ma ko loo bëgg, mu ne ko ma bañ a dee, mu ne ko may naa la dele nga bañ a dee ba bis bi ñuy dekki ilaa yowmil qiyaama ilaa waqtin maaluum yowmin maaluum ilaa yowmi yubaasuun, bis bi ñuy dekki, bis bi ñu xam. Yàlla ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Abdou Samad hayaakallah. Mbokk jullit yi, yàlla ne ak nii man yàlla laa udi uduma sànq amala jëf amilin aji jëf min kum ci yéen. Wallahi ku mu mun a doon boo jëfee yàlla nangu. Mbokk yi, keroog ba Bilal taxawee jëf yàlla da koo nangu, keroog ba Abu Jahl nekk ab arab nekk bàyyi ci yonent bi lànkee ba nga jëf yàlla da koo yóbbu safara. Bilal ñul kub nekk éthiopien nekk africain l'islam yëkkati ko ba ci kaw parce que dafa jëf. Kon l'islam xamul nit, l'islam xamul couleur, l'islam xamul arab, xamul ku ñuul, xamul ku weex, xamul ku xonk, xamul ku zone. L'islam lan la xam? Jëf liggéey rek la yàlla xam. Ku jëf mbir yi jëf la de, moo tax foog ñu jëf. Aljanna jëf moo fay yóbbu nit, safara jëf moo fay yóbbu nit. Waaye fexeel nga ràññee ñaari jëf yooyu yàlla, ndax nga mën koo jëf. Bu dee jëfi waa aljanna xamal mooy lan, bu dee jëfi waa safara moytul bul ko def. Ndax yàlla nee na képp ku liggéey ci yéen man yàlla duma sànq liggéeyam, man amila amalan képp ku jëf benn jëf. Borom bi tabaraka wa taala nee na ëllëg yowmal qiyaam jëf jooju dinaa la ko dencal ba nga ñëw ma fay la ko. Dégg ngeen sax ñu ne man amila salihan fali nafsi, ku def lu baax sa bopp nga ko defal. Dégg ngeen yàlla mu ne man kaana yarju liqaa rabbihi fali amal amalan saliha, képp ku mu wóor ne guddee nga ñëw wala bëccëg di nga dajeeg yàlla tabaraka wa taala, yàlla nee na na nga jëf jëf ju baax. Jàngeen ci suratul mulk tabaraka allazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yàlla nee na ëllëg yowmal qiyam danaa xool ana ñan ñoo gën a rafeti jëf ma fay leen seeni jëf. Yéen sama mbokk julit, yàlla nee na min zakarin, moo xam waajo def góor la aw unsa wala jigéen la, gis nga neke ci àddina léeg-léeg nga dégg nit ñi naan ah jigéen day moom ah mbiru jigéen, jigéen de du am diine, jigéen de diineem du sori. Xoolal Sénégal li ñu sàggane jigéen ñi ci diine. Bu ñuy conférence sax, bu ñuy conférence islam sax jigéen ñi ci ginnaaw la ñuy nekk ah du dëgg. Ñu sori leen fële, détaché leen nële, bàyyi leen foofu. Ñu ëpp ci ñun bu ñuy julli, bu waxtu julli jotee dañuy dem julli bàyyi seeni jabar ak seeni doom ñu jigéen. Sénégal dañoo sàggane jigéen ci diine, te gis ngeen aay alquran bi ñu jàngalee gi yàlla nee na goor ak jigen ñoyam ku liggey ma fay la ñun nak duñu liggey lo suñu jigen lolu tax jigen ñi ci l'islam ñu tardé ci tardé bu metti da ngay dégg sax ñu né jang jigen bi ci jëlé yaay kay sét ak jigen du nek imam kon jaru muy jang bu sori té dé ngir hadith ba même bu wëru lé buñ koy jam gaay né nañ dañ doon wax né jël leen genn walu diiné ci ndaw su xonku si Eysan dafa am ben serigne daan jangale ci ben jak talibé yi wër ko mu leen di jangal Saïd ibn Musayyib la tuddu Saïd ibn Musayyib mu talibé yi wër ko mu leen di jangal ba ben bis am ben talibé mu tok semaine ñewul mu joge ci talibé bi lol talibé jek rek daal di ñew mu ne ko wayo fo nekkon mu ne ko dama amon dej kan mo gañu mu ne ko sama jabar mo faatu won mu ne ko wa lu tax waxo ñuko ñew and ak yow bok ak yow metti bi jaale la gungé ndaw si ba kërëm gu mujju mu ne ko sama faatu rek sama xel mo faatu mu ne ko legi nak ko ah man kenn dama ne kër ga mu ne ndax paré nga pour takkar soxna muné ko man paré guma pour takkar soxna dé muné lutax awma lumako takké awma lumako dencé munuma ko jox mu lek munuma ko jox mu nan muné ko man sérigne bi lay jangal paré na pour mayla sama dom bu jigen layor muné ko fukki dinar layor muné ko mayna la sama dom ñu kontina jang bi jeex waji daal dem ñibi te di xalaat fi mu togon ki mo yaram na yaram ma tang rek dama na rek mo waji daal ñibi geureum te dama digg guddi rek ñu feug buntu kër gi mu naan wa man kan mo wara feug heure yi ha heure bi kan mo wara feug sama kër mu ubbi rek fekk serigne bi daal di and ak dom ji daal di koy mur di koy indi dom ji di sey si muneko li nak muneko man mala waxon dama lay may jabar ci indi nako mu ngi ni may na la ah mu dal koy duggal ci bir neeg bi mom waji mu daw wo yayam nako ndaw ci aram na la bama toilette ko bama defar ko bama rafet ba pare nga doko jege serigne bi mom bamu duggalé ndaw ci dem na ñibi kërëm yaay waji dal di ñew jël ndaw ci yobu kërëm defar ko ba ndaw si rafet ci guddi gi soor ko yere rafet yere set daldi koy tak ora khalis daldi koy fuddan ba mu rafet daldi koy indi lat waji ci guddi gi waji setu bu neex waji da don jangi waji jangetul ba ben bis waji daan dajé sérigne bi sérigne ñoko waaw yow yaangi séto di mune ko luma fay def mune ko ndaw si ma may moma raw mu may jangal lima doon ut ci yow ndaw sax makoy defal mu may seyel luma fay ut ci yow gis nga de motax jigen dafa wara jang waye xam ngeen ne tay jigen ñu bari ndaysan rahas lañ ma nak togot balé lolou dañ leen di jangal waye diiné ñun ñi sax tok kenn du ci fassé jabaram ndax jangul diiné lan nga koy fassé munul foot munul togg munul ataya munul balé yoy mo tax nga fassé ko waye dama fassé sama jabar parce que jangul diiné ah man de wax deug yalla gisugumako xawma na yeen nak parce que mos ngeen ko gis fassé jabaram ndax jangul diiné bal sax bim koy tak xamone nga né jangul té yow mi sax jango rawoko amna goor ñu xamné rawuñu jigen ñi dé amna pa yo xamné rawuñu seeni jabar waaw gis na wa jo xamantene jabar ji moko wax gé ñaata rakala mok jabar ñi wérante gé ñaata rakala mu naan ko gee juróom ñaari rakka la ndaw si naan ko gee ñeenti rakka la ñu ciy xuluw di ci xuluw ba ma ñëw ñu ñëw ci saal bi toog nag keroog la am problème tontu oustaas gee ñaata rakka la kii dafa xamadi may wax ak moom mu naan ma gee ñeenti rakka la ba di problème am la gee est ce que du juróom ñaar bëri na ci Sénégal de ndeysaan sama benn rakk dëkk bi mu nekk ndeysaan da doon xuloo pas dëkk ba allahuma inni uqaddimu ilayka ci ayatul kursiyu la bokk waaw xam nga am na benn ñaan bu ñuy ñaan naan allahuma inni uqaddimu ilayka bayna yaday zalika kulli ñoom ñeneen ci ayatul kursiyu la bokk miñ sëlmalee ndax tàmm bi ñu ko yàgg a tàmm di ko boole ak ayatul kursiyu ñoom ñu defee ne loolu ci ayatul kursiyu la bokk ci alquran la nekk jigéen ji ne leen bokk ci ñu dem boole ko sëriñu dëkk ba ne ko ki ngi fi indi mi ngi yàq dëkk bi ñeneen ñi ñu ne ko lan mu jàngal seen jabari assalaatu ala ibrahimia mooy allahuma salli ala muhammadi wa ala ali muhammad ñu ne ko ɗum ko duwaawu maayɗo oto jàng ɗume gallehe ɗum ko duwaawu maayɗo loolu ñaanu ku deela bu ko kenn jàng bu kenn jàng ci kër gi ndax loolu ku dee lañ koy ñaanal loo xam ne chaque jour booy julli moom nga war a taayaa ñu ne loolu ñaanu ku deela mbokk yi góor dafa war a jàng diine jigéen dafa war a jàng diine ndax góor jullit la jigéen jullit la jullit moo war a jàng diine jànguñu fenn ci alquran yàlla mu ne góor ñi nañ jàng bàyyi jigéen ñi waaw ñun nag sérieux problème lañ am c'est parce que suñuy jigéen duñ jàng duñuy jàngal suñuy jabar duñuy jàngal suñuy doom yu jigéen duñuy jàngal suñuy sœur duñuy jàngal suñuy yaay gis nga moo tax fi mu nekk nii sang néew jigéen ñi dañuy xëpp ndox rek de waaw ndeysaan am na benn mbokk boo xamante ne da doon am doom hôpitalu Thiaray ku jigéen la mu faatu moog doom ji ndeysaan ñu wax ñu ko ñu ñëw ñu ne ñu ah problème lañu am ko sang de ñu ne ñun de ay góor lañ mënuñu koo sang ndax jigéen mooy sang jigéen benn waaye ne ah am na benn meer boo xam ginnaaw raay de day sang néew ñu ne dem leen ngeen i jëli ko ñu indi ko ñu dugal ko ci biir bàyyi koo ndaw si ñu jékki-jékki rek am ku soxla woon ci biir sama benn xarit oustaz dugg rek fekk mu futti néew bi dung ni ko yaayam juree rek kooku ndaw génne kii mënul sang kii mënul sang néew kan mu ko jëli ñu ne ah pourtant moom day sang ñu woo ko ñu ne ko yow lu tax nga futti néew bi mu ne ah man bu may sang doon laa koy def de ñu xam ne mënul ndax kuy sang néew doo ko futti comme ni ko yaayam jure woon néew bu góor néew bu jigéen jumba xam ba ci eau moom amoo droit teg ci sa bët góor la wala jigéen la jumbax bi fii ba ci uum yi surtout awra bi nag amoo droit teg ci sa bët boo koy sàng nooy def sarvet ngay jël muur ko foofu sa loxo yi mooy dugg ak raakol bi nga yor di sotti ndox bi waaye sa bët du tegu ci awra bi moo tax ñu bëgg bu ñuy sàng néew na nekk ñetti nit su ñaar ñi jàppee ci catu sarvet bi bii ñaar ñi jàpp ci catu sarvet bi waa ji dugal ay loxoom di raxas ñee bloqué sarvet bi du jóg pour mu bëtam bañ a tegu ci awra waa ji ci kanam ak ci ginnaaw ci kanam ak ci ginnaaw même bu demee ba bañ koy sang buñ demee bañ koy sang yépp noonu la war a mel nit mën na sang nit ba mu jeex tàkk fekk gisul awra bi waaye Sénégal moom da ngay ñëw rek ñu futti ah parce que jànguñu ko da ngay ñëw rek ñu futti tiimale seen raakol sotti ba mu tooy xepp ñu réparé nañ yow leen jël da ngay gis benn waaye boo xam dañ ko tegal ñeenti néew mu sang leen ci 30 secondes benn waaye demoon na benn dëkk ñu dugal néew bi ci oto yóbbu ko ba ci dëkk boobu ñëw ñu wàcce ko mu ñu ne ko demal fee nga jëndi parfum fee waa ji dem ñëwaat fekk par nañ sang néew bi ñu ko demal fe nga jënd parfum mu daw bala muy tour na ñew fekk sang nañ néew bi ba paré moy soti nañ ko ndox rek soti nañ ko ndox rek kuy sang néew dafa laaj nga may bagage bagage yoy boko amé ba paré dafa am lu mu laaj néew bi bala ñu koy sang deuxième bi moy buñ koy sang dañu wara nek limu benn nit buñ ko sangé ba paré même sœur biñ koy lambé même sœur da ngay gis fi ñuy xoti ay sœur xoti ay lan kala dañ ko xotil kala ko xotil tubey bu dé jigen ñu né nañ ko defal kala ak njital ak mari il faut ñu def ko juroom ñaar té gis nga malikal bi ni mu guddé nonu wala perkal bi ni ko ni mu guddé nonu ñu ñew nat ko ci ku dé ba xam la ngeerum ñaata la jaratul ñuy xotti wala ñuy ñaw jaruko gudday bobu mën nañ ko lem ñetti sër boom bi ñi takké neew bi mën na ci genn ñi def ko ñetti sër te kenn du xotti kenn du ñaw ñu lemé ko defar ko ba mu rafet daal koy bayé non xamna day laaj benn bis bu koor ga jéxé ñu organisé ko fi benn darse defon nañ ko fi mais amna ñu bari fekké wuñ ko ñu organisé ko fi amna benn mbokk bu volontaire woon ndaysan teud nek neew bi ñu won nit ñi nan lañuy sangé neew wal dafa jaatu lepp dañ koy jang ni ñi jangé nu ñuy sangé neew ci wara jangé ni ñi tak sey da ngay gis ñu yollu ben way rek ne ko xey xey yow lañ baye xala demal de wa demé rek yow lañ jox leen mu ñëw ni imam jox na la de jox na la de mu ko do responsable imam bi demé ci deugër bi ko jox ma le ma le ak yo may may na la ala ci dara ci ñu ni té lepp tay ma ki fay na ko may na mayma ci aliga ci ba mayna la diw ci ken la bayale ci bokay baye ngi ci ay dig ci ci ba ay la bu ni ili ma jox ne lepp ñaanat maye khutba ci bobu da nul deg na ben way gene ci telephone na sey mu nañ ko tok ci sms ha deg na no ben way la bu fi genn nan sey mën nañ ko tak ci sms sey mën nañ ka tak ci turu nit wala no tudu yow khalifa ci barke khalifa ci barke khalifa ci barke khalifa tof tof sey bob daganul juroom ñaari mohammed sax takul sey turi ban tur mo ci gëna mag ha turi la ban tur mo ci gëna turiyonte yalla mohammed takul sey juroom ñaari mohammed takul sey de waxuma la nak juroom ñaari samba wala juroom ñaari demba sey yi ñu tak ci ay tur yeb sey yoy daganul dañ ay ndialo kat lañ ñoo seen borom deuxième moy sey yi ñu tak yeb te seen parents ñu jigen ñi andu ñu ci sey bi sey yoy wiruñu ndax islam mo ne fankihunna bi izni ahlihinna na ngeen tak jigen ñi ci seen ndigali kilifa na ngeen len tak ci seen ndigali kilifa yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena la nikaha illa bi wali la nikaha illa bi wali sey bu amul kilifa sey bobu daganul kon mbok julit yi l'islam dal dine la jo xamne dina ju ñuy jang la waaw ku jangul do ci jeriñu aya bi nga jëk wacc alquran lan la wax iqra yenen bi am 40 ans yalla ne ko jangal ñun ñu nek ay julit yu dul jang di lambatu da ngay deg ben way mu ne comme lima ben jigen waxon oustaz dembu ci guddii dama tardé na fi la julli wuma ge legi bima xiyé suba ma japp jappat julli ge julli julli wat ge waaw dama japp jappat ñaata japp mané ko premier japp bi moy geewu demb bi benen japp bi moy suba gi ñaari japp la japp est ce que ndaysan ak ko bëgg na lu baax dé xel la démé ay gis nga du non ñaka jang motax mu japp ñaari yoon waaw keneen gene ne man dama yëngal rek dama gis nit ñi buñuy julli buñ toggé dañuy yëngal seen baara man dama yëngal rek dama gis gaay di yëngal ma yëngal akabari ñu yëngal nak bari na dé ndaw ci daam ba feñ la rek waye sama gaay yi tok amna ci ñuy yëngal nga rafa dañuy wax dara ñu naan ni rek fek waxuñ da billahi wallahi taala suñ ma mayon ben portable fi bima ne bismillah ñew leen fa leen ngeen wax ñeleen ngeen wax bu ngeen di lu ngeen di yëngal fi portable du dem de portable du dem mbiri lañ koy jang waaw nañ jang nañu jang te kenn ci ñun amul lay kenn ku ci nek ñun dem nga jang métier ba métier bi mok nga ci liggéey waaw ñi jang nañ ba may doctorat français anglais allemand da ngay dégg sénégalais bu dégg allemand nga gis sénégalais bu lak chinois aw him ho king kong aw té alcorane mënu ci dara mënul dara ci arab té arab nek langue vivant laysan arab nek langue alcorane nga xamné yow boy julli arab ngay lak yaangi wax allahu akbar jang fatiha sami allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd soy nuyo sax ci arab ngay wax assalamu alaykum yow mënu ci dara té dénga chinois ku mën chinois kay wax deug yalla war na mëna jang alcorane ah da ngay gis president sin ñew senegal president senegal tok president sin tok ben senegalais tok di traduire di waxal Macky Sall lu president chinois bi wax president chinois bi laké ay chinois ba mu doy tek nga gis senegalais bi jël daal ko wax Macky Sall ci français wala mo ko ci olof koko ëlëk bu démé ci yalla fekk jangul alcorane dañ ko dur dur yo xamné dina xamne jang chinois du farata jang alcorane moy farata jang français du farata de jang allemand du farata waye jang diine farata la talabul ilm farida ala kulli muslim yenen tibi neena sakku xam xam farata la ban xam xam xam xamu diine lol ngeen deg usulu salasa tere ba borom tere ba lan la wax i'lam rahimakallah annahu yajibu ha alayna an nata'allama arba'a masail al-ula al-ilmu biñ ko laaje lan moy ilmu lan la wax wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu din al-islam bil adillati gis nga li ñëk war julit moy mu am xam xam ñu ne ko ban xam xam mu ne xam yalla xam yonentam xam diine l'islam ci ay tektal dina xamo yalla xamo yonent da ngay gis senegal bo xamne xamna fas fas bi daw course pemi xamna fas bi da ngay gis senegal bu tag fas bi juroom ñaari mamam xam nako fas bi angleterre la nekkon mamam nangam nangam musta daw course pic paratr tro tro fas bi ke fas nga xam fas xamo yalla xamo yonent fas nga xam fas même jour yi sax jour yi day gi senegal yo xamne jour yi football yi ñom drogba ak ñom xawma messi lañ gëna xam ak yalla ak yonent bi waaw bene mi so bu ñuy wone ben beut Allahu akbar jubi jeuw waji rek lañ mëna tuti ñu ne ko ki kan la mu ne messi mu jël coup bi te ko la koku islam xamu ci dara Allahu akbar jarna waru wallahi jarna waru billahi wallahi ta'ala ay deug la photo nit ñewone jëbi la wala ñewone kawar gi rek ñu neul ki kala rek nga xam ko mu gagné Allahu akbar lesan hal ko forna de aga ne xon mu xamé nonu yalla ak yonent bi mbok yi ndeke kon dañuy forek dañuy tiaxan su fekente ni nit adina yi lañ gëna xam ak yalla lañ gëna xam ak yonent bi keeru ci ñom ay affaire yo xamné ha buñ leen gisé dootun leen faté masamaak suñu diiné ji di diiné l'islam kon diiné jang ak fokk ñu jang yalla neena tabaaraku wa ta'ala goor ak jigen ñoyam ku ci liggey ma fayla baadukum min baad ñen ñi ci ñeneen ña yalla neena fal lazina gañ nga xamne haajaru dañoo gaday wa xuriju ñu genn leen min diyarim seen keer ya wa uzu ñu lor leen fi sabili ci sama yoon wa qatalu ñu xex wa qutilu ñu ray leen la ukaffiranna anhum sayiatihim wallahi man yalla dana len sakal seni ñawteef dana len jéggel seni bakar gaay lan lañ def ba yalla di waat né dina len ba sen bakar lan lañ def dañu gaday li ñëk liñ def moy haajaru dañu gaday ma huwa al hijratu taraku biladahum dañu bayyi seni rew wa diyarahum ak seni kër wa amwalahum ak seni alal wa ahlihim ak seni mbok firaran bi dinihim ndawra wala sen dine Allahu akbar tol moy gaday gaday moy al hijratu intiqalun min baladi shirki ila baladi islam kuy gaday da ngay daw dekk bokale dekk buñ dul jaamu yalla dekk buñuy moye yalla nga daw dekk bo xamantene dan fay jaamo yalla lol lañuy gaday yalla ne ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun e yen sama jamni sama susiyatu na de fu ngeen dem jamu len ma motax amo droit liggey ci atelier buñ dul julli lo nit ñi amo droit liggey ci societe bo xamne kenn du fa julli amo droit dekk ci keer go xamne kenn du fa julli amo droit tak jigen judul julli amo droit goor gudul julli takla fundul jaamu yalla ken waru fa dem fundul jaamu yalla ken waru fa dem ndax dañ la na fo nekke fuñu jaamu yalla fundul jaamu yalla gadayal jugal fofu so lanke ba nek fa bo fa de safar nga jëm ta lele nga gis ben senegalais bu ñew no bon c'est que xam nga man dama tok fukki at liggeeyuma tubab bi wo ma nak nema legi dama la bëgg jël mais fi kenn du fi julli wa legi oustaz est ce que man mën na dajalé julli rek bama démé sama kër mu julli ko ndax dama gëjël liggéey dé té borom jabar la gaay ndaysan bu ñuy wax seen masala dañ ci duggal sentiment pour yëngal sa sentiment pour nga daganal leen ko moy gaay amon xaru tabaski ngandum xar mi 100 millions lañ ko jëndé punkalum xar mi tedd buñ né suba tabaski rek xar mi dé yenu xar mi yobu ci imam way yaay sun imam way imam ya firaw yo imam muso tas yakar yo imam luñ bëgg pour imam né len dem ci xar ngeen lek waw imam ñun sunu xar mi rakkal la doon lek ndoxum ivan la doon naan ñun imam sunu xar mi liñ ci féré légui luñ bëgg ji lolu lolim lu ko fi indi nel imam ñun dañu jëndon xar di préparer tabaski ñu xey suma fekk mu délu ci l'islam wax mu ne la aramna waye imam xar mi rakal la doon lek ive ya la doon naan imam xar mi dañ ko doon sang ak sabu forma pire imam xar mi lo bëgg ci lolu imam wax la bu imam ne la comme sonu nga ci li lepp wax deug yalla grawul waaw grawul motax di tontu masala bu yebo nga def attention ben bour ndaysan dafa tok rek ben jigen ñew way ayoy way sama nday sama jëkkeer mo bon xolal li ma di yuxu rek bour bi ne dem na li jëkkeer ju ñu ciaw ko borom xam xam bi togon ci bour bi na bour bi attention mbokk Youssef ya ñew nañ ci seen papa ngoon di joy te ay fen kan lañ ñoom ñepp te dañoo joy ba sonu alquran moko nektali jox ma aye bi sama aye bama joxe aye bi na la jox ben plateau tandarma ñewul ku indi aye bi ma joxe plateau tandarma bismillah allah akbar takbir sama ñibi nga top ma tank ak tank dama jox la ben ben boîte kaws bu am tandarma tandarma yu neex yaay du ngeen am tandarma parce que mokul len alquran wa ja'u abahum isha'an yabkuna dañu def liñuy def ba paré ñu tok ba ngon ñu ñew ci sen pap sen pap ne len lan la ñu ne ñun dañu bayyi won Youssef ci suñu bagage ñuy forek ben tilli ñew lek tilli ñew lek motax bour bi borom xam xam bi ne bour bi dafa ndank du ko joy rek mo wax deug amna ñuy joy ño xawé dene dañu toj bu bari di joy xolal ñe dem jël xalé bi jaay ko ba paré duggal ko ci téne génné ko jaay ko ba paré jël mbum mi takal ko deret dal di koy indi ngon di joy ñu jox sen papa mbum mi nak ñu joy joy joy ba sonu sen papa jël mbum mi dugg ci bir neeg bi ubbi mbum mi dal di gennat ñu ne génné ana Youssef ñu ne til moko lek sen papa ne til be beuri yermande til bo xamne day lek ku sol yere te mbum mi xoteeku wul yap bi mo lek xoteeku waye mbum mi xoteeku wul rek daldi firi mbum mi ñu leni ñu gis deret ji tak ci mbum mi amul beun beun te til dafa may beñ kon til bu xampe yap mbum mi dafa wara xoteeku wala wara xoteeku dafa wara may beun beun waye gisuñ ci beun beun mu ne len wax len fu ngeen duggal sama dom deewul bal sax gaay neen dañu japp ben til indale ko ñu ne til bi la yaquba daldi door til bi ci bop ne ko til ya lek sama dom mu ne ko yal na ma yalla musal ci may lek yap yonent da daw dem yoram kérok la yaquba nak am confiance am conscience ne do Youssef deewul mu ras ak instant mu ne len ya bunayya la tay asu bu len décourager dem len ngeen wëri Youssef deug len dem len dem len rek ndax yermande yalla yatuna amana ngeen gis ko motax kérok bu Youssef du feñ lan la len wax waxon na len ko xamna ci yalla lu ngeen xamul mo doxon ma wax len ne dem len ngeen wëri Youssef yaqub dafa gënt gis malakal maut mune malakal maut yaare sama dom ko dede ray mako de Youssef bimu dajek bayam Palestine mune papa dafa nga dajek malakal maut di laaj ndax moma ray moy ko dom dama don bañ nga dund ci adina bi changer sa diine ndax bo baye sa diine ba yalla yobul safara lo rek la don laaj mo dama laaj ko ndax mo la ray kon mbok julidi fal lazina hajaru gañi gaday lan moy gaday moy taraku biladahum bay nañ seen rew senegalay bo gis mu bayi rewam lan motax wala ñepp ci ñom Barça wala Barsak lolou moy slogan bi gëna graw da ngay dégg sax ci yenn sénégalais ñu né xaaliss bu bari wala bammel bu sori wala do la ñu wax xaaliss bu bari la fi indi wala ngeen dégg sama bammel mu sori musuma gi sénégal ku né xam xam bu bari wala bammel bu sori dama ko dégg musuma dégg ci sénégal ku né makka rek wala de egypte rek wala de jangi rek sama diine rek wala de beuri wul lumako gis de tay rek tay rek tay rek ci waxu itali ay bato ay gal des centaines des africains hein ak ñi nek ci monde bi lañ japp tay itali te man lima jaaxal yeb ci ñi duggu gal yi ñom europe rek lañ ko kali Urup rek Urup rek lañ ko kali waaw nit ñi Senegal tay yaakar nañ ne ku demul Europe do tekki do dund pay ci keur yi sax bu ñuy maye jabar dañ nana mom ben dekk la nek ñu ne dedet mom nekul ben dekk de mom fe la nek ci stade bi ñu ne stade lu waru de waru de mo sañon ngeen xaar tuti waye buñ ne waji day tukki rek lañ wax de waxu ci sax day liggey fofu day tukki ñu ne may len ko may len ko may len ko may len ko ngir ñaar yaakar nañ alal yaakar nañ ne dina ko yobbu mu tukki may len ko may len ko ba taxit sey li ci ëpp am problème parce que yalla taxul won yene bi la yalla di genné yene bi jigen juy sey day sey ngir yalla goor buy tak day tak ngir yalla waye ay affaire intérêt fu mu dug rek mu yaaxu fal lazina hajaru ni gaday lan moy gaday moy bayyi sen rew bayyi sen keur mbokki xol leen ni liñu bayyi ñu xol ndax ñun ñi mën nañu buxante ak ñom aljanna dañu bayyi sen dekk bayyi sen keur bayyi sen alal bayyi sen njabot daw yobbu sen diine ngir muccu fi kan mo fi bayyi jabaram kan mo fi bayyi ay domam wa makka dañu bayyi sen keur bayyi sen jabar bayyi sen dom top yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam allahu akbar ci naaj bu tang digeunte makka ak medine amna ci ño xamne sax dañu joge makka dem ethiopie joge wan makka dem ethiopie joge medine joge ethiopie doga dem medinatul munawwar waaw lepp lañ bayyi xol sufay bu rumi kërok bamuy gaday dafa genn dekk bi rek yeferi top mu ne len taxaw len ñu taxaw mu ne lan ngeen bëgg ñu ne ko bi ngay ñew makka pauvre nga won ya nga ni dem bëgg yobale xaaliss bi mu ne yobale ma xaaliss bi de ana xaaliss bi mu ne mu ngi sama digg neeg su ngeen demee ci digg neeg bi dama gas ba mu xoot def ko ci ñaari mbuus daal ci dugal xaaliss bi sul ko su ngeen demee ngeen jël ko waaye bu fekkee man ngeen bëgg a rey ñew leen di ngeen ma rey de waaye balaa ngeen may rey dinaa tëral ñu bëri parce que xam ngeen ne man flèche kat laa te sama mbaq mi mu ngi fees del te sama xej baa ngi ma téye balaa ngeen a yegsi ci man dinaa leen tëral kenn par kenn gaa yi ne ko ñun soxla wuñ la alal bi lañ soxla mu ne leen ma nga sama kër dem leen ngeen jëli moo tax tànkam teguwul madinatu nawar lu dul aaya alquran daa di wàcc yàlla di ko ndokkeel aaya boobu ku ko xam di nga am tàndarma wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad yàlla ne am na ci nit ñi ñuy jaay seen bopp di ko jënd yàlla sohayib dafa jaay boppam waaye dafa joxe alalam ngir dem ci yàlla joxe alalam ngir dem ci yàlla am na ci góor goo xam ne dafa màgget bay waaja dee mu dégg ñu naan ku gàddaayul képp ku dee màkk safara nga jëm mu daal di ne mu daal di jël ay nit ñu defaral ko lal mu tëdd ci lal bi mu ne génne leen ma dëkk bi ñuy daw di ko génn dëkk bi mu daal di dee waa màkka di ko ree daal ne da doon daw dee far dajeeg dee dafa bëggoon gàddaay dem àjjana waaye di safara la jëm ndax màkk la dee yàlla mu ne waa ji fay naa ko yéeneem àjjana la jëm kon gàddaay ñi ko def dafuñu lu ndaw de dañoo bàyyi seen dëkk li njëkk a bàyyi mooy dëkk xoolal yonent bi dafa gàddaay fan la yonent bi gàddaayee màkka jëm medine keroog bi yonent bi di génn dafa génn ba buntu màkka mu ne cay màkk wallahi buñ ma génnewul loon du ma génn waaye nag tey maa ngi nit dem bilaal bu muy génn loolu la wax Omar ibnul Khattab keroog ba muy génn loolu la wax dafa ñëw ba ci kaaba gi daal di fekk yëfër yëpp toog mu ne leen maa ngi nit di dem damay gàddaay yonent yàlla muhammad laay topp dégg naa na ku jóg ngeen dab ko rey ko wala ngeen nangu alalam man Umar nag maa ngi nii di dem di dugg ci xur wii ku bëgg sa jabar téññ wala sa doom nekk jirim su ma duggee fii topp ma kuy góor rek ma duggee fii topp ma gaa yi ne ku dem dee de Omar la de ku dem dee ah Omar a ngoog radiallahu anhu wa ardaahu kon gàddaay a ngoog gaa yi dañoo gàddaay mbokk yi ñun nag gàddaaye guñu ñun paquetu mees lañ ñu tere mënu nu koo bàyyi ñun cigarette lañu dara mënu ko bayyi poon da ngay gis ko war bu ngon di toxé poon di dogé poon la ilaha ñun law di lañu dara mënu ko bayyi xolañé seeni kër lañ bayyi ay r plus 3 hein bayyi alal xol commerce nga gis ko xamné limu yor ci ay tol tol yi dafa meñ mu bayyi lepp nga gis ki limu yor ci ay magasin mu bayyi lepp ki limu yor ci table marché mu bayyi lepp ki am kër mu bayyi ko inni muhajirun ila rabbi esan ma ngi gaday di dem ci sama borom mbokk yi buñu bëggee rëcc fokk ñu gaday gaday bi ci jëk moy nga gaday sa banexu bakkan al muhajiru man hajara ki gaday moy ki gaday banexi bakkanam top diina yalla fokk ñu gaday suñu banexu bakkan waaw li banex bi bëgg bis bu nekk da ngay wuté ak mom sa yo gadayul banexi bakkan gaday amugo diine ñi nak ñom dañoo gaday dañoo bayyi seen dëkk bayyi seen kër bayyi seen alal xol alal ni mu nexé ci xol nit ñi tay luñu uti alal ñi ñom daal di bayyi seen alal ndeesaan top yonent yalla muhammad lan lañ def moy firaran bi dinihim ñu daw yobu seen diine moda yalla mu ne wal lazina gañi nga xamne hajaru fal lazina gañi nga xamne hajaru gaday nañ wa ukhriju ñu genn min diyarim ci seen kër yi wa usu ñu lor len wallahi dañ leena lor genn len seen kër kër yi ñu jaay ko kër yi ñu lak ko xolal tay legi legi bala may ñew dernière information lima deg moy israël ma ngay bombarder palestine rek té ndaysan dëkk bi yëpp ngi noppi ndaysan ma ngay bombarder rek tolok juroomi téméri julit reyna len ma ngay bombarder kër yi rek tim len ay avion rek di bombarder kenn du wax sunu dundu metti na trop dundu julit yi tay metti na trop ci adina bi ndax ay julit yo xamne dañ leen di ray guddé ba ci comme ay weñ amul kenn kuy wax amul kenn kuy wax ndaysan lela ci omar waxon ku dé am nga kula joy mune bam dess l'islam l'islam mom amul baye metti na trop xol keuru nit nga tim ko ak ay bombe diko yax dekkou nit buñ waxé ñu né ñom ñoo ñu lancer ay roquette kom wala ñoo ñu sanni xeer waaw me avion bu tim di sanni bombe kay ki am xeer kon nu def xeer la am te wallahi buñu armé won Palestine armé israélien yor bu ko Palestine yoron ken waxatuko kon mbir mi jeex na bu yak bismillah le grand israël ci lañ nek ni xana xamul len le grand israël dem na ba mak de te fim nek ni ci lol lañ nek de bis ñoo ñu dem ba mak ne nañ dañ dem ba mak dem ba medine sulu yonent bi ndax ñom ñoko mom para julli di nelaw rek ñu nek ñom dañuy yaatal dañuy yaatal dank jël nañ golan ci syrie amna luñ ci jël nañ ci palestine jël nañ ci liban jël nañ ci égypte dëkk yi may wax yëpp jël nañ ci dara te dañuy yaatal muy dem de parce que nenañ medina lañ jëm danañ dem ba sulli ci yonent bi lool nag moom yàlla buñ ko fekki te xam naa ne instant yi bu loolu di amoon doon am tamit dara du xew ci àjjina bi julli ñi dañuy toog rek fa ñu toog naan waaw ba yàlla jàpp leen bu leen yàlla jàppee ndax julli loolu la leen yàlla nattoo gaa yi nga xam ne dañ leen génne seen kër yi ndeysaan yemuñ ci lool de wa uusu ñu lor leen fi sabili ci sama yoon gis ngeen baat boobu bàyyi leen ko xel de ñii yàlla di wax lan moo tax ñu lor leen yàlla tax ñu lor leen fi sabili loruñu leen ci fi sabili maltis capitalisme ah libéralisme loruñu len ci ben tarikh dañ len lor fi sabili ci yoonu yalla ñom loruñu len ci sen intérêt loruñu len ci intérêt ben peuple loruñu len ci intérêt seeni mbokk seeni jabar wala seeni dom waye dañ leena lor fi sabili ci sama yoon man yalla de moy diiné mo tax ñu lor len wa qatalu ñu xex ñom ga yoyu wa qutilu ñu ray len gis ngeen de ñi la ukaffiranna anhum dina len jeegal sayiatihim seeni ñaawteef duma yem ci jeegal len wala udkhilannahum dana len dugal jannatin ay aljanna yo xamne euleuk buñu faato tajiri dana daw min tahtiha ci sufam al anhar ay dekh gis nga ñi choono yi ñu am yeb xola yalla lim len fay mbokk yi ñi choono gi ñu sonu ak yalla lim len fay lan mo upp deug la de ñom def nañ ay sacrifice gaday nañ bayi nañ seeni keur bayi seeni neek bayi seen dekk bayi seen alal bayi seeni dom xex ci yoonu yalla ñu ray leen xol liñ def wa yalla neena man ma meuna fay lima leen jëk defal ñoomit moy lan la giñna ci sama magay lam bi lamul qasam la ukaffiranna dana len jegal dana len sipil anhum ci ñom sayiati bepp ñaaw teef buñu amon yalla leena dama koy dindi xam ngeen batu la ukaffiranna moy bu fekkone ne waji dafa yor ben boom 1 mètre boom bi am lu ci tak au lieu que ñu jël boom bi diko raxasi diko bolé ak ordre javel ak sabu dedit dañuy jël ciseaux rek dag fi fu tak da di koy dag fi tak da di wad su ko defé ñu na waji jëlal fu set fi nga yobbu ko lolu moy batu la ukaffiranna yalla day fekk waji fess del ak bakar mu xol waji bakari famu yem mu ne ko tepit bakari dadi wad waji dadi set wicc amatul ben bakar lol moy la ukaffiranna dana len sipil dana len fankal dana len jeggal sayiatihim sen ñaawteef yep ñu amon yalla neena dina ko dindi te gaay yi lan mom ñom lan lañu bëggoon yalla ba len rek motax ñu bayyi seen kër bayyi seen dëkk bayyi seen alal bayyi seen jabot lan mo taxon ñu def lolu moy yalla bal len yalla neena tay ji ñi defon lolu dina len bal duma yem ci lolu waya wala udkhilannahum dina len duggal jannatin ay aljanna yo xamne tajiri dana daw min tahtiha sufum al anhar ay dekh kër yo xamne ay immeuble la ci kaw waye kër yi amul fondement pour taxaw de ñu suñu kër yi fan la taxaw ñi seen kër yi day daw kër yi dañuy teumb ci ay dekh ndaysan Allahu akbar lol dama yakar na amugul fi nak kër gu melne bato di daw ci bir geej di daw ci ndox lol de amugul yalla neena ñi kër yoy la len di fay ay jardin ay aljanna yo xamne tajri min tahtiha al anhar Allahu akbar mune sawaban min indillah way fay tiyaba bu baye ko ci yalla esa lolo tax ñi don jang alquran don and ak yoni tibali sallam kenn munu leena dekku lutax ndax alquran lañ tegon sen nos ñom li yalla di len netali dañ ko bëggoon dundi dañ ko bëggoon dundi dañ ko bëggoon découvrir xam li lan la ñun nak aduna moonu gënal waaw suñu jàngé li yalla wax ko dañ nan ah xaaral ñu ki ba ci kanam quoi parce que lolu bul xaaral ñu ki ba ci kanam ngop sawaban fayla yalla neena sawaban yool la min indillahi bu baye ko ci yalla ay jazaan fayla kainan buy nekk min indillahi bu baye ko ci yalla wa huwa mom jannatin ay jardin la ba'da takfiri sayyad ginaaw ba len yalla jeggale sen bakar Allahu akbar yenen yalla boole ci ñoo ñu nga xamne daf leen jéggal seen bakkar mbokk yi borom bi tabaaraku wa ta'ala neena wallahu yalla indahu nek na fa mom husnu sawab fay gu rafet husnu rafet athawab fay ku bëgg yalla fay la fay bu rafet yalla neena fay bu rafet ma ko yor sama loxo ci man la fekk baax te man ku liggey rek ma fay la fay bu rafet wallahu yalla indahu nek na fa mom husnu sawab fay fay bu rafet sahawirna an nabiy sallallahu alaihi wasallam qal kana iza qama min al-layl qara hadhihi al-ayat al-ashara yenenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam suyewon day jang fukki aya yi nek sunu kanam ba ay jeex tak inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar ba ay jeex tak yenenti yalla muhammad da ko don jang sallallahu alaihi wasallam mune faliza lolo tax istahabba beug nañ liman kep ko xamne qama yewuna juk min al-layli ci guddii li yajtahida ngir mu nafila an yaqraha nako jang wayatafakkara mu khalat fiha ci ayyi warada sakhna an usman ibn affan qara akhir ala imran fi layla mune man qara akhir ala imran fi layla kataballahu lahu qiyamul layl sayyidina usman radiyallahu anhu wardahu ne kep ku jog fajar deg guddi khaja guddi gu mu jugi so joge nga jang aya bi neena yalla dina la bindal tiyaba ku nafila ku taxaw qiyamul layl bamu jeex tak na inna fi khalqi samawati wal ard deguma li nga wax faqara hadhihi al-ayat al-ashara faqara hadhihi al-ayat al-ashara fukki ayyi faqara hadhihi al-ayat al-ashara fukki ayyi Allah ibn mas'ud ne aye yi nek sunu kanam aya la yo xamne doomu adama bu yewo guddi bala ay tankam lal suuf na jang aye yi waye bu ko jange ba pare na ci xalat yaay aisha radhiyallahu anhu wardahu yenenti bi alayhi salatu wassalam nekkon na kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazkurullah ala kulli ahyanihi yenenti bi alayhi salatu wassalam ne yaay aisha ne yenenti bi daan tuddu yalla ci waxtu bu nek waye bok na ci teggin an yastasna min hadhihi al-umum halatut tabul wa qada'ul haja neena na genné nañ ci ñaari temps boy saw nopil bul tudd yalla boy dem dus nopil bul tudd yalla yenen yeb nak tuddal yalla boy sey sax da ngay tudd yalla boy sey sax na ba ñaan ngay ñaan lolu jar na tandarma boy seek sa soxna da ngay wax allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana so waxe ñaan bobu dom bu nare sosu ci sey bobu shaytané du ko laal soy sey da nga takko njaap bo seyé ba paré dama nga sangu bo mu nta sangu dama nga japp mul tuddu mukta fana no njaap njaap mom ngay dégg ñu na njaap mo xamné mënul julli mënul jang alquran moy japp momu ngay sey ba bare mëno sangu nga japp musna ko wax ci ben ci benn waxtaan benn paa ne ma waaye yow man sanguuma de ndax pareeguma. Sénégalais yi nga xam ne sénégalais yi dañoo sori, ñoo sori trop, ñoo sori diine yàlla ji. Borom xam-xam yi nee nañ ab doomu aadama su julli jotee na taxaw julli, sa liqaa iman taxawal julli, soo munul taxaw julli, fa ilam tastadi fa qaid na nga toog julli, waaye bul wéeru de. Su fekkee mënoo ko toogal wéeru, fekkee mënoo ko faalal jan bi julleel côté bu la neex. Rawa ala imma fi muslim anna nabi sallallahu alayhi wa sallam salla an nafila qa'idan wa zalika qabla al mu'tabi'am. Yenenti bi alayhi salatu wa salam mas na julli nafila toog, loolu nag balaa mu'ta la, xeex bu tudd mu'ta ci at yenenti bi mas na julli def loolu. Jàng nañ allazina inna fi xalqi samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun. Ñuy xalaat, lan mooy xalaat? Atafakkuru taraddudul qalbi fi shay wa tafakkurul mahmud ma kana fi khalqi samawati wal ard wa fi ahwalil qiyama wal mi'ad wal jaza wa darul akhira. Nee na xalaat mooy xol buy dellu di delluwaat ci dara, mbir nekk ci sa xol di ci dugg di génnaat benn yoon, ñaar, ñett, ñeent, loolu mooy xalaat, mbir mi di dem dellu ci sa xol. Am na xalaat boo xam ne nag gërëm nañ ko, d'accord nañ ab julit di ci xalaat, xalaat ci asamaan, xalaat ci suuf, xalaat ci mbirum yowmal qiyam, xalaat ci ëllëg yowmal qiyam, xalaat yàlla dina la fay alaxira, xalaat danañ taxaw alaxira, loolu bëgg nañ doomu aadama di ko xalaat. Wara daroon na annah yu tere anit tafkiri ci xalaat fi zatillahi ci yàlla, nit di toog di xalaat yàlla, loolu dañ koo tere. Ndax yonent nee na tafakkaru xalaat leen fi xalqillaa ci bind yàlla, wala tafakkaru fillaa fa tahliku, bu leen xalaat ci yàlla ngeen alku. Julli toog rek di xalaat yàlla nan la mel, yàlla fu mu nekk, ndax yàlla nii, ndax yàlla laa, leen nga alku. Waaye da ngay xalaat ci mbindee fi yàlla yi, xalaatal asamaan, suuf, jant, weer, xalaatal ci yooyu. Tafakkaru fi xalqi fil xalqi, xalaat leen ci mbindee fi, wala tafakkaru fil xaaliq, bu leen xalaat ci aji bind ji, fa innakum yéen laa taqdaruuna qadruhu, àttanu leen dayoom, munu leen ko. Kon bu leen xalaat ci moom ndax àttanu leen ko. Kon aaya yaa ngi noonu, buñ ñëwee ci hidayatul ayat danañ jàng ngëneelu gàddaay, fadlul hijrati wal jihad fi sabilillah, ngëneelu gàddaay ak ngëneelu xeex ci yoonu yàlla. Waaye danañ jàng al musawat bayna al muminina wal muminat fi l amal wal jaza, danañ jàng yàlla tabaraka wa taala tollale gi mu tollale góor ak jigéen ci jaamu yàlla. Ku julli yàlla fay la, góor wala jigéen? Gis ngeen firawna ku baax la wala ku bon la? Ah, ku bon li saali saali naan ku bon, ku bon a bon, ku gën a bon a bon a bon. Firawna nag mooy bu mujj bi, waaye ana jabaram ma nga àjjana. Te ñëpp xam nañ ne firawna ku gën a bon a bon a bon a bon a bon, te jabaram a ngi aljanna. Nuux xoolal ni mu baaxee, ku gëna baax waye jabar ma ngi safara kon yalla lan lay fay jëf jabar yonent duggu safara jabar firawna dem aljanna kon yalla lan lay fay jëf waaw jëf taw senegal nak dañ la ki jabaru serigne bi la waaw jabaru serigne bi la mom bu ko nexé mu xéssal bu ko nexé mu mess bu ko nexé ndax mom moy jabaru serigne bi jabaru nuh mu nga safara nuh ak serigne bi ko upp martaba ha nuh jabaru lut mu ngi safara wala yaay do la yaaye darab allah masalan للذين ضرب الله مثلا للذين امراه نوح وامراه لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيء وقيل ادخلوا النار مع الداخلين دغ يالا نين نياري غاي لي ني باخ باخ باخ منو نيو موسل سين جبري نخ يالا نين لين دغول لين سفرا خول فرعون نك yalla di wax jabaram rabb ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amali wa najjini min al qawmi zalimin ndawsi yalla daga tabaxal sato al janna ba pare mu dogado yow duggu mom dafa nek aduna ñu tabaxal ko sato bi ndax mbax gi mbaxon kon yalla mbax lay fay yalla jëf lay fay ku mu dolti ñun jema la bax waye jema laqatu ci ay nit jema duggu ci ay mbolo yema tuddo ay nit pour ëlëk yowmal xiyam nga dugg aljana da ngay nax sabab bok na ci liñ doon jang ci ay moy istihbabul wafa wafat bainal abrar wa huwa ahlut taq wa hum ahlut ta'a lillahi wa lirasuli wa sidq fiha wa zalika bil hayati ma'hum wal 'ish bainahum li takunu al wafatu bi iznillahi ma'hum bok julit yi li mo desone ci ay yalla def ci ñun deg ak top السلام عليكم ورحمة الله وبركاته